La quina leciono, la mangio ciambo. Antau ni estas mangio ciambo, en kiu kvar personoi vesper mangias, nome la mastro kai la mastrino de la domo, kai du gastoi. La gemastoi sidas ce la sama flanco de la tablo, cae ambau flanque sidas po unu gasto. La tablo, quiu estas preta por la mangio, estas covrita per blanca tuco. Ciu persono estas provisita ie tranchilo, porco, culero, glasso, bustuco cae pezzo da pano. Sur la tablo estas teleroi cae pladoi, saluio cae pipruio. La condimentuio enhavas boteloin da oleo, vinagro cae sauzo, ancao mustarduio. La servomeblo, maldextre, surhavas cion necessan por la tabla servo. Oni jus comencis la mangion, cae la servisto proponas supon alla mastrino. La chambro estas bone meblita, silcae curtenoi pendas antau la fenestro, sur la camen breto staras horloggio cae diversai ornamagioi. En la cameno brulas hela fairo, bildoi cae trofeoi pendas ce la muro. La chambro lumigas per lustro. Interparolo. Ie quioma horo oni vesper mangias, signorino? Oni vesper mangias ie la sepa. Quiam mi preparu la tablon? Preparu gin ie la sesa tridec. Por quiom da personoi? Por quvar? Ciu vi estas pretai por la mangio, signoroi? Dankon, ni estas tute pretai. Bone, ien via loco, signoro Verd, cae ien via, signoro Brun. Ciui sidas ce la tablo? La gemastroi, ge signoroi Blanc, cae iliai du gastoi, signoro Verd, cae signoro Brun. Ciu servas ce la tablo? La servisto servas ce la tablo. Cion la servisto faras? Li proponas supon alla signorino. Cion diras, signoro Verd? Li clarigas cial li venis malfrue. Cio covras la tablon? Blanca tuco covras la tablon. Ciui obiectoi estas necessae por ciu mangianto? Ciu mangianto besonas tranciloin, porcoin, culeroin, glasoin, cae bustucon. Cion surhavas la servomeblo? Di surhavas cion necessan por la tabla servo.